καλά και η άμυνα πήγε καλά. Παίζουμε και με άνεσους όρους. Θα πρέπει η ομάδα να είναι στο προσκήνιο. Θα πρέπει η ομάδα να είναι στο προσκήνιο. Εμένα δεν με ενοχλεί καθόλου. Το παλεύουν κάθε κόμμα, κάποια στιγμή θα το πετύχουν. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εγώ είμαι μόνο άσα. Εγώ είμαι μόνο άσα. Αναγέννηση, τελεία και παύλα. Okay, let's go.